الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال تعالى وقال الرسول يا ربي يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل رواه البيهقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند مسلمانانو رونو الہ العالمین دی مونږه تاسو ته د خپل دین سمجھ پوها او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی تاسو ډېر وخت نه د الله په دې کور کې ناس یې الله مداناس ته د خپل رضا د پاره کا الحمدللہ مونږ او تاسو د الله د کور کې را جمع یو او زمونږ او تاسو د را جمع کې دل په یو ډېر مبارک نسبت باندې تاسو الحمدللہ اومکتل و مریدل چې زمونږ دومره ډېر ماشومان او یو زید الله رب العزت عظیم الشان کتاب ختم چون کې دا د قران حکیم د تعلیم او تعلم مجلس ته چې موږ او تاسو ټول عهد او وعده کو چې موږ به علمی عملی تعلق د الله د کتاب سره جوړو تاسو ټول تیار یې کړه نن تاسو ګورئ زمای عزت مند او امت مسلمه په تمام دنیا کې پریشانو راګیر کړی هر ځای کې امت د تکالیف او د ذلت ژوند تیرې وګوره کوم او تاسو سوچو کو لداغي غټه وجدادا چنن مونږ په اتفاق سره د الله د کتاب علم او عمل پریخ ہے ورد آستا سلوی کلی ری پدی کدا دا خوشحالی خبر دا چیو سور ما شمانو دولس ما شمانو قرآن شریف و خودی کلی کی خویوازی دا دولس ندی کنا بس علب حل حل کی گی چی دا کلی طول زنانا و نارینا دا اللہ کتاب اللہ سکر آوالی دیتا تیار یای او دا دی پابندی سر تلاوتو کی د دې کتاب الله په مقصد او معنا او تفسیر باندې ځان پوه کړي او دې ته عملی شکل ورکو مونږ څومره چوي وو ناري وو روډو نه بنکو څومره چهره په دې ملک په بدل را بدلی شي خو چې دا کتاب مونږ او تاسو علم او ملن فلا سکینی راغسته ترغیب تبدیلی پستر غو نه ګورای زمونگا استاسو دا پختنو دا عمل کا الحمدللہ کو علماء و طلباء و درسن و عباد دے کو رشتیاں رشتیاں بدا اللہ کو کور کی ماں سروائے زمونگ پا دی اکثر و مساجدو کی دا قرآن درسن نکی گی دا شان دا کرد او چکمو کی گی نو باغی کی عوام دا سر کی نینا کمو زائن لے چی مونگ زو او زمونگ دا علماء کرام دا اللہ دا کتاب دس کئی نو کدا غزر مقتدیان دی نو لس کسان د قران درس ته نکی دی نو قران حکیم صرف د لس لراغله کوم او تاسو ټول لراغله اے پدی کتاب یوازې د دی علماء او طلباء دا ودا کچ چا دا کلمه ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ټول دا ودا کنا تاسو ټول وعده کوي چې دا کتاب بلا سو کې راخلې لا سو چت کوي نن نو ان شاء الله موږ تاسو دا کتاب بلا سو کې راخلو اے تاسو ګورئ په خپل کلی کې سوچو کوي تاسو د عمل ګورئ د علما او طلباء ده تاسو دې کلی بزرګونه آبادی وي دغه شان ده کړه په دې زرګونو عوامو کې څومره ناری نه زنانه دي چې په قران پوي کپه یو کلی کې سل 200 500 یو زر زنانه په قران پوي شي نو دا 500 سره چې نه پويږي د دې وسه مسله توجه وکړه کپه یو کلی کې د علماو د درسونو سره یو سل 200 زر کسانو قران زده کو نو دې زرګونو چې نه دې زده کړي مسله به ال هلکیږي نه چې موږ او تاسو ټول د الله کتاب الله شکر راسته هي نن دا مظلوم کتاب دې مونگو تاسو زدی پا مقصد او مانا بانی نپوی گو تاسو گو رئی اگر از مونگی او پروگرام تلارو تقریبا دیو سلویختو ماشومانو بناتو ختمو نو واپس سیمو راتلو نو دمازیگر موزمو یو مسجد کے کولو نو پائے کیو سپینگی دی قرآن تناسو تلاوتے کولو مانا بچی را سرو ناغلے فن ورکو کوئی دی سپینگی دی لگو را قرآن تلاوت کئی نما ورته خونه مالم راکو او په دې دومره مسجد کې دی یو کس دی او نور رشتہ تاسو دې خپل جماعت کې داسې مشران ګورئ چې هغه پابندۍ سره په ګنټو ناز ته د کتاب تلاوت کوي زموږ اے صاحبو بندي کې جماعت کې او په اجر کې په لار کې په دکان کې په کور کې په غف شف زموږ سانه بندي پاریس طریقی ګورا مسله بالال کیږي چې تاسو دې محله سمره خلق دې او دې پابندۍ سره د الله د کتاب تلاوت کوي بل د الله د کتاب تش تلاوت نه دې کتاب باندې وزان پويو زموږ عوام په قران پويږي رضا دې نه دې راغله او تاسو عوام چې په کتاب الله پويږي نه نو عمل بد کم زین راش د علم مرتبه د عمل نه مخکدا لکه د علم نټول عوام ناری نه زنانه د الله د کتاب نه بالکل خالی دي نو عمل وکم زه ناراش ورمن او تاسو نمک کی او امت تیر شوه د اهلی کتاب تاسو د درسو کی او ای چې الله دای واره کې سمره د قهر د غضب او د لعنت او د عذابونو ذکر کوي دا امتیان او دا نقصان او چې غي په هر څه پویدل خدا الله په آسماني کتاب نه پویدل موږ تاسو موږ نن د اسلام داو کو په هر څه پویګو او کنه پویګو نو پسند پویګو د الله په کتاب نه پویګو سوره بقره کې اوله بار کې الٰه العالمین دای حال ذکر کړي الله وی ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب ومنهم الٰه العالمین فرمای د دې اهل کتاب یهودنا سدل دعوامو لا يعلمون الكتاب اید اللہ باسمانی کتاب نپوہی توجہ ملے ما طرف لوگو رہے توڑو توجہ دا توجہ ملے دایات کریمہ زبی آوام اللہ وی ومنہم امیونا لا یعلمون الکتاب دایات ما سردہ سے پکلارا کلارا ہوا ہے ومنہم امیونا لا یعلمون الکتاب الہ العالمین وی پدی یہود و اہل کتاب کی وڈل ددا وامو نقصان دادے گرپ حرس پوہی گی خدا اللہ پنازل شوی اسمان کتاب نپوہی گی دا اللہ دین دنا راز گئی اعلان کئی قدر زاون گئی اعلان کئی مونگم دمونگا وامم نپوہی گی کنا نوکا اللہ دین ناراز دے دا ہر غومی ناری نزنان ناراز دے چھ دے دا اللہ کتاب پانے نپوئی گی زان بھی پویا وئی کہ نو پویا وئی ایو خبر کون پا توجہ کئی قسم دے زمونگ دا عوام مین دے خوین دے پا قرآن پوئی گم نا خو پا دے نپوئی دو خفم نیو پوئی گم پی نا خو پا دے خفم نیو تاسو ګورئ ما اورېدلې پیری اورېدلې زموږ د نورو علما او د نورو مسلمانانو وروړو به اورېدلې زموږ داوا مرمان کوي وای کاش چې نور سنوې خو چې یو څو جماعت سکول مې ویلې وې دا اورېدلې کې نو به اورېدلې او کله چې ضرورت راشي د تصحت وای کاش یره چې نور سنوې چې دا تصحت خو مې کولې شوې دا دې سو کولې شي چې دیو عالم مخ یو امي سړي جوړلي چیر پیس نه پوي دې خو چې الله په کتاب پوي دې قسم دې الله په کتاب پوي ګنا او خفم پی نه یو په یو شي چې خفن آینده مونږ غره اراده نشتا اکل نه اکل زما ورغورو لو وام دعا وکي چې الله مو درس لکې نه خو سينه باز سړي هريږي چې رشاشه ته دعا وي قبول نشي او درس لکې نه نو څه ته خبره واه نو مون په قران کوئی ګمنا اړه کې په خفم نیو آئنده مو د دې سي رادم نشتا نو تاسو وعده کوئ چې په دې کتاب بزان پویو اې دا وعده وکي کدا زکیږي او کنز زکیږي زکول وال خالق او مالک دې خو زما په دې جماعت کې وعده دا چې دا کتاب به مرګ نه پس زما د سینې نه لري کوي په ژوند به نه پرېږم تیار یې دی وعده تا لا سوچت کې دا کتاب به داسې رانی شو که زده کېږي که نه زده کېږي خو موږ به الله سره وعده کوو چې تر مرګ دا کتاب به نه پرېږو زده کول او نه زده کول د چا په لاسو کې دي زمونږ استاد سمور فرمایي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و ایماد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی چی اغیی فرمائل الماہر بالقرآن مع السفرت الكرام برارا کم زنانا و ناری نجد قرآن کو علوم کے ماہر دے حفظ کے تجوید کے قرآن کے تفسیر و مانا کے نو دا ناری نا زنانا دا مقام و مرتبه دا مقرب و ملائک و سردا دا مرتبه چا سردا سوچ چی پا قرآن کی ماہرہ دے دا مرتبه دا مقربین و ملائک و سردا والذی یقرأ القرآن و یتتعتع فیه و هو علیہ شاق فلہو اجران متفق علیہ هغه مسلمان او نارینه زنانه چې قران وای خوجبه پناوري او د دې ذکول ورته ګران دي په دې وای واده میکړي چې تر مرګ به پریزم نا دل سوجرو لري د دوه اجر نو واده الله کړی کم مسلمان چې قران ورته نزد کیږي خو دې وای چې پریزم به نو اجر نو الله ورکړي اے دا دعا جرونا گرے معمولی خبر ندعا الہ العالمین دخب الحبیب دی بی بیانو دا امہات المومنین سرا دا اجر مرتین وعدہ کریب نگرہ دے پدی دو اور جرونو ملاوے دو کی دا دا نسبت دا امہات المومنین سرا دے نبی علیہ السلام تا بی بیان راج مشوی زیادت نفقا و خرچیت غختا تا اللہ حبیب خفش قسم و قڑو یومی آشکور تنراتلو حدا علماء ناسی دغرزو کد اللہ حبیب داس نغرز دلو نخپے و تیوا یومی آش پس قرآن را نازل شو او دا اللہ حبیب دبال خانے نراکو شو قرآن پدی الفاظو نازل شو الہ العالمین فرمائی اے زما حبیب دی بی بیانو تدیو فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواج ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا کچری تاسو دنیا غواړی او د دنیا زیب و زینت غواړی نو دا زما د حبیب په کور کې نشتا نو راشی امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا چې سفید در لدر کم او په خوشحالی برخصت کم د الله حبیب راغې د ام المؤمنین عائشې صدیقې رضی الله عنها کور ته حدیث دی د بخاری شریف وی وی وی الله قران را لېګلې تلوار مکوا لاړه شمور خپل سر پر شو راوکا اور ته وی حبیب سری وی الہ العالمین وی که غریبی او فقیری غواړی خو زما د حبیب په کور کېشتا او که د دنیا مزی او چرچی غواړی نو زما د حبیب په کور کې نشتا نا ورته قربان ز الله او رسول خو قوم ز د دنیا مزی او چرچی نه خو قوم نو واړو بی بیان او د الله حبیب تدا سه فرمایل دبر نہ حکم راغه الله و انتها اجرها مرته بی بیان تو ای تاسو لوستا سو اجر دو کر تملاوی نو قران پریزینا اجر وسو کر تملاوی دو کر تو ملاوی دا کتاب د پری خودو کتاب نه مونږ تاسو بدا وعده کو چې تر مرګ بدا کتاب پریزو نا نن ګورې زموږ د تباہی سبب دی دا کتاب زموږ د کور نه راوته دا زموږ د سینو نه راوته قسم دې مساجد ته خالی شي ما غوتاسلو وی کړ په خوا وګوره بعضی مشران به ماسبخین نه تر ماس ہوتا نه پورې ناس د قران به وي د عربو کې کمزوري بډېری هو سمئی د قران تلاوت ډېر پابندۍ سره کوي هر عربی چې جماعت لرازی یو هو تحیت المسجد کوي او دا غی نفس کنی ما گنٹا پاتی دا که گنٹا پاتی دا دا اللہ دا کتاب تلاوت کئی دا اللہ دا کتاب سکئی تلاوت کئی زمونگا استاس و شغل چه دا اللہ دا کتاب تلاوت جوڑ شی علب مسئلہ حل کی گی ننگورا دا اللہ دا کتاب الفاظ پا مونگ بوچ کی مانے بوچ کی ہے که زمونگا استاس و دا درس وقت ہوئے رشتی آو دے که ناسیو کنا کدا درس را باندې بوج کې دینا او خوخ مو نو دی لب کې ناشته قتل به دي زموږ پښتنو کې اوس روزه بیا را نیس دی را نو غټي تراوی هو باندې جنگ دي پښتنو په جماعت کې تاسو په لوم داسې کنه امامان غریبانان او عالمان دومره کمزوري شي چې تراوی هو کې غټ ختم کړي ډومبه به د ټولو نه مشوره هلي زموږ په دی عوام او تراوی هو کې قران او ریدل بوج کې او دا غامی سره چې په یو باو کې تراوی ختمی کی نو بیا یا اجر کې ناشته یا کور کې ناشته یا په دکان کې ناشته و يرک وختي ود شم نو دا غټوله روزه کې خوب کوي کنه وای بیا را له خوب لراسي په موږ د قران الفاظ بوج کی کله چې قران الفاظ منتفن را کو د دې معنا را تفن را کو بیا وز موږ نه دا مشکلات او تکالیف لري کیږي چې خون را کی موږ ته قران حکیم اے اوسم الله دې موږ تاسو حرمین شریفین له بوجي دا علما ناس دي وې د نبی عليه السلام او د عمر رضی الله عنه په دور کې تراویح چې بکی دي بازي ګډاګانو بلا سو کې همسانی ولې واو لاړو چې سره کې تو وا اوسم مسجد نبوي له کلاړې غټي تراویح کې قیام الليل کېږي سپینګيري وګوري چې همسای لا سو کې نیولې او قران فن ورکړي به کې خبرو موږ تاسو غوول قران بوج کېږي او که تراویح کو د پښتنو تراویح مکتلی یو دوه کسان د قاری سے پسې ولاړ یې نور بوزه سره ناشته یا یو ترمچې روډي ټول لاغې نه راځاوي نو قاری سے چې رکو لږینو په جمعات کې درزارې شي په جمعات کې منډوال د حدیث مخالفت ته په جمعات کې منډوال سره نو دا الله بندگانو په ایزان بخاری مهنت کو چې دا کتاب الله خون راکی کله خون راکو کله ترجمه خون راکو نو بیا به زمونږ او ستاسو د ټولو مسله حل کیږي او نن خو به مونږ باندې زمای عزتمند ما تاسو له وی شي پوښت کیږي را باندې ابو داود شریف حدیث کې راغلی را حدیث مشکات شریف کې ده یو دو صحابه نبی رحمه السلام د سوکی دارای د پاره وترو دا یو مرګري ته وایي چې دواړه بس شو کو کې تو دشا زبا سو کای کو نا چې کوم طرف نه خطر وا د دې یریدون کی قبله د یری طرف وي مساله د دین د یریدون کی قبله کوم طرف لې کوم طرف لې چې د یرا ناغه طرف له مخکړه او مشکی دې کی دشمن راغې صحابي په وشو وشتو داغه بدن نوی نه روان شوي خو یو صورت شورو کړه داغي بندول ورته خون ورکړي دا خلکو چې په قران کې خوند حاصلو چې صورت ختم کو نو مرګ لري راپاسو هغه چې وکړه چې ویني چې کته به دې لري وخت پکې تیر دی او ته دې الله بندا نو تاسو اوس راپاسو له او ورته ما یو صورت شروع کړو دومره خوند را کړو چې ما هغه کټکولې نشو دا خلکو چې په لږ وخت کې په تمام دنیا د فتح سو کا جنډې وترولا نن زمون کورنه د قران نه خالی زبای عزت پتو تاسو ګورئ دا دکس نشي دا کور کې ټیوی ډنګ ډنګ نه ده د صحابه په کورونو کې وسو قران شریف او دا غي تلاوت وو دا تلاوت د قران شریف په موږ او تاسو د پاره د بچاو ذریعہ ګرځي نو موږ او تاسو کور کې تلاوت وکاو کې نه وکاو د ټیوی په ځای د ډنګ ډنګ په ځای خپل کورونه په صاحب آدو دا الله د کتاب په تلاوت والے خپل مساجد دا به الله د کتاب په تلاوت آبادو او چې درس کیږي لږی کې به ان شاء الله کیږي چې دا قران شریف موږ وتا سوسته کو اپ دې لګنه کې خفقان او کید الله بندګارو چې قران موږ ته پویګم نه خفم ته نه کچره خفم شو پدې کنه که یو دیندار توزی ری دی نو امبا اللہ اجر و ثواب ترکی اللہ حبیب فرمائی دی لا حسدا الا فی اثنتے وی زیری گما پسخی گما مگر دو کسانو تو پسخی گا یو چی دا اللہ کتاب کلی کلی وی حافظ دے قاری دے داغی عالم دے مونگ دا سی خلقو تا نو پسخی مونگ بنگلی والا تا غٹ اسفر لئی والا تا دیرو جی دادنو والا تپسخیگو نا دی خلقو تدا اللہ بندگانو پسخیگو لکی تمنا کوئی چکاش مالم دا سے قرآن یاد دی تم دی عالمانو لکلی وی کسوک دی دین کار تا اوزے رے دو او زڑکی او در دی دو او زڑکی او جڑل نومبور تا اللہ رب العزت جرور کی د دینی او کمزوری کا نراشی کلی او جڑل دا معاویہ رضی اللہ عنہ بارک راغلی وی اوزل تحجدو نو د پاتشو نو ډېر او جړل په قضا کې دوه باندې نو بل شپه چې ودو نو سوګراغه او پښمنی تهجد لپاس و نا خوشاله شوې دا خو ما سره خو کل روي نه وي ته څوک د شیطان خوشاله ځان نه خي خدا د صحابي کرامت او ابلیس شیطان نو وتا څنګه تهجد لپاس و وی پرون د پاتې شوی دومره دی اوجړل چې الله د تهجد نه ډېر ثواب درکړي نماوی کنن او د پاتې شوی او جاړې چې نن په څومره ثواب درکړي دی قران والو ته زیرې کړي کدی ته زیرې دوم په دې مهاجر او مرتبه الله راکړي زمدی علماء او بعضی دا واقعات ابن مبارک رحم الله بارک ذکر کړي او بعضی د امام احمد ابن حنبل رحم الله بارک سلور امامان تیر شوی زمونږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پکې پټولو کې سو مشهور او په دې سلور امامانو کې اخیرنه امام دې امام احمد ابن حنبل رحم الله هغه ته وی امام اهل السنه والجماعه او دا د لسو لاکو احادیث و حافظ و امام دا سی سٹو کی جوڑی دل نیدی بکی تا خبر آوالی امام جوڑی دل صدا سی دا وشت و ٹوکو خبر نر امام مالک رحمت امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دا مسند احمد پا مقدمہ کی لیکی لی چی لس لاکا حادیث ورد یادو امام احمد رحم اللہ تا اب یام دی پلو گورا تم روی علم شوقی چی آخر کی گرس پینا شویو او دو یوالو سپلی لاسو کی نیولیو علم پسی دو والو حافظ ابن قیم رحم اللہ مفتاح دار سعادہ کی لکلی چاورتوی امام سیب دا ترکمی با علم پسی دو وی ناورتوی علم لحد چی خاورو کی مویخ نیم دا دا علم مندی بروالی دا دا علم مندی بسی دا بروالی پس پینا گیر علم پسی مندی وی امام احمد ابن حنبل رحمه الله وای چې کله وفات شو نو ورسره خوا کې یو لوهار عمر شو خو څه دلیل شرعي نه لري خو یو خوش خبری دا یو بشارت ده خوب دلیل شرعي نه لري د انبیاء علیهم السلام د خوب نه علاوه د بل چا خوب دلیل شرعي نه لري خو یو بشارت او خوش خبری ده خوب یو شاگرد ګوري چې امام احمد ابن حنبل په کوم جنت کې دی او لوهارم په جنت کې دی دا خبره د سوچ فکر وا چې امام صاحب ټول عمر د قران او حديث او د دین خدمت کړي او د دین لپاره تکالیف تیر کړي دروبانه والے شوه جیلونه خړلي او دا غدور خلقو د علم په جامه کې د امام صاحب مخالفت کړو بعض استادانو مخیله ولاړو و امام صاحب ډېر خفش کاش دې استادانو زما سره تایید کړي وي نو په ما بدا تکلیف لګا سان شي یو په لوهار ته بل په لسو لاکو احادیث او حافظ دی او شاګرد په خوب کې دواړه په جنت کې ګوري شاګرد تمره مجبور شو چې د لوهار کور تر راغې دروازه او ټکول داغه بیبي ته وي ساري خاون وسکول ویټول روز په ټکول لګو سره کار چکل رخصت دې دوه هغه بیبي ورته وي دا مخامخ کور در لخکاری لیا وې دا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله امام سے وہ ماسوتن جراغ ہے نو پتری دو ٹولش پا بے جڑت پران بیوی ٹولش پا بے جڑت وی زمان دا خاون بزی تکور کے ناسو دو بولے پخپل سہن او غولی کی جڑت وی بے کاش اس میں نوے وچی دے امام سے بول کے قرآن مالا پرات رہے اور قرآن ورزی نہ خو چالچی ورزی دا آغد مرتبی تمنا کئے نو چا سر جنت کی وزیر ہے ما تاسو لوی په قران پوئی ګمناو دی قران وا لوتا پس خې ګمنا او که څوک دا دی جړی دی نو له سچت کی دا الله بندګانو دا الله دی کتاب لکھے نه دا ځکای دا ګورې نیمګړی دنیا دا کنه دا نیمګړی تاسو په دې خپل محلی دی محلی والا نه سي له محلی والا له سچت کای اغه ډوم بي صف کې چې مشران ناس تو سره لپکه یو خې اشر تلاړل تاسو لوا تاسو اړوم به سب چې به خیستخ کارې دو خبره خبره وا قول قولو وعده وعده وا لوز لوز وا غس شول سورہ دې پس موږ تاسو دې خار او تاسو دې خپل خاور او غمو کوي دې خپل زن کا دن غمو کوي قسم دې دا قران به په قبر کې پکار راځي دا علماء ناس دي ابن ماجه حدیث ته وې دا مسلمان چې قبر تلار شي ور قبر ډېر د وحشت دی الله زموږ استاد سومنش الله حبيب فرمایلی کدا یاره نوې چې دا خلق به مړي نه دفن کړي ما والله نه سوال کړې تاسو له وې خو له وې چې په دې قبرونو کې دې مردگان سره سکی وګه خبره وکړه دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده او دا د جهنم د کندو نه سره یو کندر وای دا مړ دی قبر کې په یو ډیر وحشت وي ایوالی وای خپل مقتدیان لوی وی دی قبر کې کا عذاب نه وي نو تش په دې سوراخ کې چې وردن نه کې او درپسې غخت لیوي کې او در باندې منونو خار راواجو دی دا یو واځواله لته نو دا قبر د وحشت او دیری زیره وای دا مرده ډیر په تکلیفي یو خایسته نوجوان ورته راشي د دې ورته وای استاد راتل دی مبارک وی استاد شکل دی مبارک وی تا خو زما غټولی یری غمنا او پریشانای ختمه کی تسو کی نو دا ځوان ورته وای ان الذی ازمعت نهارک واسهرت لیلک اید اللہ بندگاغ کتابیم چھٹولا و رزب می دربان تند تیرولا روجب و رمضان بوتر ما خام مازی گرب دلستم اوان اللذی اسحرتو لیلک زاغ کتابیم چھٹولا شپگو لاروی و شو گریب دکولی تب اوگو ریزت اپریزب نا تر سوچی دی جنت پا دروازم یو ردن رکھڑے گی رچتا ویلے ندے تول ناسنی نو قبر کی دروغ نچلی تازوان بورتوئی ان اللذی ازمعت نہارک و اسحرت لیلک زاغ کتاب مجھتول او رزب می پتا تند تیرولا او طولش پتولو طولش پب دیشو گی روا طولش پب دیشو گی روا زتا پر ازم نا دا ګوره دا څو وفادار کتاب دی خدا دې څوک شې د وفا لاس ول الله سو کې ورکی مونږ نن ټول دې کتاب سره به وفای کو حدیث پاک د مشکار شریف باب عذاب القبر کې راغلی وی وای مرده چې کله قبر کې دفن شي نکیر او منکر پډې رہے بدناک شکل کې راځي نو مومن نگر ہر چا ندری تپو سنا قبر کی مر ربک وما دینک ومن نبیک ستا رب سوکو ستا دین سوک او ستا پیغمبر سوکو نو ایدا مومن مسلمان باندې نکیر او منکر ڈو ہے بطرا نشی او جس تپوس کئی دے ورت پورا پورا جواب ور کئی نو نکیرو منکر ورت وی یاد اللہ بند پتا خو زمونگ ہے بتم را نغے او مونگ جس تپوس کئو تا سر جواب تیار دے وی دا مرد ورت قبر کی وی قرأت کتاب اللہ و آمنت بھی نکیرو منکر تو استا سوی بت بما ذکر را نغے ما دنیا کد اللہ کتاب لستے ہو او ما پی ایمان روڑیو میں تصدیق کڑیو نجلس تینی قبر کی دروخ چلی گی تا سلوا دروخ و بزن کدن سر ختم شن کنال تا چلی گی بیا آغاز ہے کی کت دروخ وے نو الہ العالمین وی الیوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانو یکسبون که پخلا دروغ وی نخلب بندشی دا لاس او خفی بگواهی شورو کی قسم دی دا پکم از مکناس یای دا بگواهی کئی دا خپل سرمن بگواهی کئی و یو سڑے با دی خپل سرمنی نگیلمو کی وقالو لجلودهم لما شهدتم علینا دا مجرمان و ظالمان با دی خپل سرمنو توی چی دا اولی بگواهی پمونگا ما خودی دا پار انکار کڑو چت پا اور کیو نسوزی نسرمن بور لوئی انتقن اللہ اللذی انتق کل شین اغزاد دا خبر و سوتا قطراکو چی ارشیت دا خبر و سور کڑو دا اللہ کتاب سر بدوستی قائم ہو خو خب دا سکنا ورہ چی ترس کی گیا غی کی بکینو بل دخل قاری سے ابن قرآن دا کہی دی عربو کیوس اللہ دے منگو تاسو حرمین و شریفین و لبوزی حرم شریف الحمدللہ لیوی زیر انو آج دے کہ بتاسو پسونو حلقی ہوگو رہے یوزے کہ با حافظ و قاری ناستی پس پینو سپینو گیرو خلق قرآن و تجوید دا کہی پی کہی پا خبر آباد سپینگیری ناستی دا قرآن تجوید دا کہی تا تاسو د قران تجوید د کجرا قران خیسته خیسته وایي تاسو وکوي کنه وکوي اګوره پتا سو مسلمانانو کی مزګزارم شتا روجو عالم شتا او حجونو عالم شتا خدا الله حبيب وای په دې ټول امت مسلمه کې بهتر سوق دے خيركم من تعلم القران وعلم غرب دې امت کې پناري نه او زنانو کې هاغه سوق دے چې دا کتاب از دکو نور ته وخلو د دې حدیث راوی دی عثمان رضی الله عنه شارحین د حدیث په تشریح کری کری و یو عالم او قاری په تابعینو کې ناس توړو ته قران خېلو یو الله والا فراغ ورته وی د علم پډېری شو بی وی نو ذات د قران دی خولو دی ما شومان لسکینو له اورته وی حدیث د حضرت عثمان خیرکم من تعلم القران وعلم خیرکم کی چاله خطاب ده وی اے مزگزارو اے مومنانو اے مسلمانانو اے حاجیانو اے جماعت جوڑونکو اے مدرسو جوڑونکو پتا سو ٹھولو کی بہتر سوک دے چید اللہ کتاب ازدکو نورو تیو خیلو دا سی بکو که نو بکو دا اللہ کتاب تب زمائی زدوندو منگو تاسو کینو دا دی درسونا با مضبوطو خپل بچی با دی ترالیو الله دې کتاب بارکه ګوره تپوس کړي ما آیات د سوره فرقان استاد شروعان دی ولستو د الله حبیب پرز د قیامت وی وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا د الله حبیب وی الله زما دا امت ته چستا کتابی پریخو دا علما ناستی دا حافظ ابن قیم رحم الله یا وڑغن تی رسالہ دا آغی سوئی الفوائد دی خلقو تا اللہ دیر لوی فهم ورکڑے و دی آیات بارکی وئی چی دا قرآن پری خودل سدی ایسوک چی دا اللہ دا کتاب تلاوت نکی دا پا دی خپل درجہ کی دا قرآن حجران لے توجہ بڑا درو شریف وائی بھائی تاسو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تعالی ابراہیم و اللہ علیہ وسلم تعالی ابراہیم و اللہ علیہ وسلم زدی دے کی خسر کیا ماجی جزاکم اللہ جی اللہ مو خوشا لگا درو شریف بس کوئی ما اللہ مو بخا اللہ مو صلی اللہ محمد و اللہ محمد صلی اللہ ورہ کوشش دا کوئی چی سارا و ماخام کم نہ کم سل بیری درو شریف فائدہ سے بکوئی وی پرز دا قیامت بدا اللہ دا حبیب سره پا جنت کی دا ټولو نزیات نیزدی گاونڈی سو کی چی سوک دیر درود شریف وائی درود شریف دیر وائی پا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے او دا اللہ رحم کا مدینہ منورہ کی او مسجد دے اگیتا وی مسجد السجدہ مدینہ منورہ کی او جماعت دے اگیتا سوی مسجد السجدہ اسی نم دے مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تا اللہ حبیب مدی کی پا سجدہ پروتو نو دمر اگدا سجدہو کا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورسرو آغا وی زما یقین را گئے چی بس دا اللہ حبیب پا سجدہ کی وفات شو دمر اگدا سجدہو کا وی مائے بس اللہ دا خپل حبیب نا روح واغستو دیر سات پس دا اللہ حبیب دا سجدی دا سر راپور تکو صحابی وی قربان ما ہوئی کنی چی اللہ وفات کی وی ما تا جبری رہ سلام دا اللہ دا طرف نراغے چی حبیب پتا یوزل سوک درود وی اللہ ویزو پی لس پیری درود وی نویزو دا شکر دا وجن پا سجدی پریوتم دا اللہ پا حبیب یوزل درود چی نو اللہ سو رحمت دا نازل ہے لس رحمت چسل پیری ری ہوئی نو اللہ دربانے زر پیری رحمتنا نازل ای سخبر میں کولا وائی وائی وقال الرسول یا ربی گورا دا سے ماشاءاللہ فکار وہ یہ اریدن کی دا سے فکاری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا علماء ناس دی ودہ سے کولو نو آغا نحیر شپر چسو پیری میں مخلاص ہوئی انزل اکرم رضی رحمہ اللہ اور توبہ چولی ورته وی شو کرتی او ایمان په تنيشت اورته الا املک څنګه ته مال خیال وکې مال او توجه کې نو سوچ کوې وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. الله حبيب الله دام امت چستا کتاب پریخو چسو کی تلاوت نہ کئی دا فخپل درجه کی پریخو دلی او چسو کی تلاوت کئی خدا نے په مقصد نہ پوئے دا او پټولو کی لوی پریخو دلی د قران لوی پریخو دل سی دا ذکر او لبا ناس سی حافظ ابن قیم رحم الله او د قران د علوم مختلف شوبې او پټولو کی بهتر شوب سرا د قران په معنا او تفسیر باندې ځان پویول. او زما عزت مندو چې چا ویلې خو بل ته نه رسي دا هم هجران دی کنه دا هم هجران دی. او چې مو ویلې دې عمل پې نه کړو یو ردی په وګوره نن کتاب الله باندې مونږ بالکل عمل پرې اگر استادو په دې ادا کې مونږ تیری دو نو موسی عليه السلام دې استادو ته علاقه نو ما ورته استادو دې سوات علاقه چې په خويند لبرخه ورکه اغه استاد علاقه کې غلا خبر خلک اوري دلته د خور برخه اوري دولم شو تیار نه ده لیکي خبره واره زموږ استاد غریبي په لګوره موږ وي عذابونه دي او تکلیف دي او مصیبت ده تخپل مور او پلار نه د خور پیدا ده. تاسو په پښتنو کې داسې یو پښتون مالو خې چې د زړه پر رضای خپل خور ته د پلار په مال کې برخه ورکړي لیکي خبره واره کتاب الله باندې زموږ عمل نشته زموږ د باندې عوام ویری او سورې حکومت زمما لا شکر راځي کړدا چې وای کنه وای وای تاسو ګورئ چې هرڅه بس همي به موږ لا پتا را کستا لا شکر راځي د پلار امور نه خور پیدا دا غیله څنګه ورکه نو بل چا نه وسو ورکی کستا لا شکر حکومت راځي نو چې د مور او پلار نه کوم خور پیدا دا غیله نه ورکه نو بل څه ور نه ویو ته نه مونږ ګوري نو د خپل له برخه ورکو کنه ورکو زه د پښتورګو مدد ته غواړم چې کوم بدر کې راغلی تاسو لوه او مدد ته غواړم چې کوم په غزوه حنین کې راغلی په د ټولو پښتنو یې جماړه چې خور له وسنه کوي برخه باندې ورکه ورکوي به کنه ورکوي مونږ کله نه کله باندې تپوزو کې په وای خور باندې زکات کیږي کنه زه خو له داسې جواب ورکوم زبادارونه علما به مورزونه خور له برخه ورکړي کنه کستا دا خور شل کنا لزمکه دا پلار تا سارا دا اپا آغی کی جوارا غنمو شلو تقیل دا خپلی ازمکی وشر ورکه تا سلوا نو دا خپلی ازمکی وشر سنگا غیل ورکه کتاولا برخ ورکری و خور دی غریب دا نو بیاولا ورکو ازمان دیو لما دیو بندو که و عالمو چاورتا دا حدیب پا تور گبین راڑو ناغور توی چې دا غبین دی خپل پټی کې دونه نشکولې خبرې پښتانه چې خپل پټی کې غبین صحیح کې چا سو پويږي د تیرا شکولې وکړه خبره واشه خپل دونه نه غبین را شکول حرام دي کار ناغور توی نه خپل پټی کې میوا وې دی پټی کې دی پلار خور لبرخه ورکړې وک ناغ وینا وې خپل ما حرام غبین بخرو وکړه خبره واله په ما باندې سب کوه هغه یو حج لمو لاړو چې رالو یو کتراله وی یره تاسو نوې وی ما یو کس نه تاسو کو چې سود خور سره قرباني کیږي کنا وی اگر علا د مسلمو قانوني پکې دی واو کی مې سي دلوي وی رالو چې چا خور لبره خنه دا ور کړی د سرم قرباني نه کیږي مې سم درلوي نه کنا او ته خور برخه خورل حرام ور سره دا اتا سره قرباني کی شریکی کنو کیږي ور سره یو وا دې سود خور دې صحیح کړي که څو خور سره لیکيږي نه دا خور برخه چې فريد سره کیږي سر نو دا الله بندګانو پوره پوره دین باندې به عمل کو هه الله ويا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ایمان والو پوره پوره اسلام کې وردن هک مون پوره اسلام کې وردن نشو مدد الله را نه غتا سو بیا وګوره بیا دې وسړي ګيلو کی نن ګوره زمون په کورونو کې ډېر کم خلک دي چې شریف ورته زمو په کورونو کې شری پرده نشته دا د پښتنو پرده چې دې ته د رواج پرده وایي د شری پردی کوشش په دغه قران حکم دی رقم قران د ختم په سلسله کې چې راځي مشو دي کې شو کار ته ویلي نمونه غوښته وایي خزبه د ترنا د ماما او د ترونو نشته خو دین په محاریب کې رور شو خریش شو روار شو سخر شو دین پر در یدی کی دلی ور ذکر نه کړي زموږ استاد کوونکو کې لور نه پر دی تاسو له عملي ور خو پیژنه کړه دا مسله دی وا کو ته هغه وخت مخه لراشي کله موږ ته پوښو کی وای فلانه حج لذی نورمندار ور سره تری شي کنا تاسو له یو سره حج لذی نورمندار ور سره تری شي داولې نشي دا چې ډوډۍ ولا پخای انا دې چې لاس وی دی ولا وباچه او د دې نه په خبر لې چې ډاکټر نه ووځي دا ګنا په دې حج کې وشو او حج کې دا مسله مخه لراله چې دا پردای و تاسو دا پردای دا الله حبیب فرمایي وای د خذ اغه خپل چې د خاوند د طرف نه د خاون رور د خاون تر د خاون ماما د خاون د تر زوی د خاون د ماما زوی د الله حبیب نه تپوسو شو ارئت الحموا قال الحم الموت ودا مرگ دے پر شریف پر دی کوشش پکوی کنه ورکاو ایا ځلې عالم عالمانو له بیان کول وی تاسو زګونو غرزوی په منبر نازي منکر داس یو منکر داس وی منکر په کور کې کنه شریف پر د نشته نو بل منکر باندې سره په منبر باندې او په کرسی زګونو غرزېډو بیا کور کې منکر ختم تکر رضا به ختمو کنه به ختمو شریف پر دی کوشش پکوی او شریف پردا دا علماء ناستی صدا فرض دا شریف پردا صدا دا فرض دا او گره یو خبر یاد لرائی یو شیع اللہ دیو کی کمونگ او تاسو لدی کافر وی نست نمونگ نخرابی گو اغا حیاء و پردا دا کچر حیاء و پردا زمونگ نو وطا قسم دے نب مموس پکار رازی نم روج پکار رازی دکم سری زنانا چی دے گوری او دد دوست مطابق گڑی وڈی گرزی دے تدیوس وی د دیوس په منځونو روجو حجونو مسلې نه حل کیږي دغه خبره وایي دا غره شریف پر دې کوشش وکوي دیو جره زموږ استاد دې ملک په دې کفار الختی چې زموږ د زنانه مرابار کی تر څو چې دا زنانه په فرد کې وي زموږ او تاسو ته څوک نقصان نشي رسول او کله و شریف پر دې پر مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې د انډونیشیا دا مسلمانان یو تاریخی مسلمانانو دا انګریزان او يهود پښتړي شول خرابول نه شول او چې کله ول زنانه په پردې کې ارسي تي وېست دغه خبره وایي شریف پر دې د الله حکم دی او دا چې حکم دی ګور دا د مسلمانانو یو حیا دا د یو غیرت دی دغه خبره وایي حدیث کی راغلی عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ نبی دے سنا تک شیو ہونے ہی کرا موزا پوری در ماں موسی ٹیم کا ہوئی رو رہا خواہشی خواہ انہی بھی والی تو ہوئی بس پیت نایی خواہش تک شیو ہونے عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر حج للاڑا ہوا دا اللہ حبیب راغ بی بی جڑل دا اللہ حبیب پوش ہو رتو ویو لستا بیماری را لس ندیو وی آم بی خفکی گا معدا و یو شید کتبه اللہ علی بنات آدم اللہ دا آدم علیہ السلام پا لونو لیکلے چی میاش کے وپدائی ماہانا بیماری رازی بس بی بی حجو کو آو دو عمری حرام ترب کو دا اللہ حبیب چکل واپس تلو نام یو مسئلہ یاد کئی دا اللہ دا حبیب پا صفاتو کرا دی وکانا رجولا سہلا دا اللہ حبیب دیر نرم مزاج والا بی بی آنو چی کمشے پا شریعت کی رواو ناغی نے نمنے کونے نو بی بی پا جڑا شور تو قربان تازو استازو دانوری بی بی آنے واپس زی حج عمرم ہو کا او ما یواز حج ہو نو دا اللہ حبیب پول قافلی سارا کا او در رحمان ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ ماتے ہوئے ویلار شخور دے بوزا او دا تنعیم دا مسجد عائشین پی عمرم کا احادیثو کی راغلی دا عمره جکول دا شپاوا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ مخی پوخ سور دے او خور ور پسی سورا دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ توجہ مددی یو تکی دا پارا دا خبر کو نبی فرمائی تو رشپاوا اما دا سی پردو چتکا پردمیو چتکا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ بی بی فرمائی وی درستو طرفنا دمخ کی طرفنا زمادہ پتنون والی شوروں کل زیب پتنون اٹکولم نما ورطوی جن اللہ رہو بغیر بل سکتو والی نشتتو رشبا خو پتو رشبا عبد الرحمن ابن ابی بکر نبرداش کئی چی ام المومنین دی پردو چتکی دا پرده زمای عزت مند د استیمان نه پس پرده یو اهم شی دی بارا کی کوشش وکای خان روزانہ گورا غا سڑے پینز پیرے حکور تا نہیں کنا نوکہ دے شریف پر دے احتمام نید روزانہ پینز فرس خراب ہو تا یو تمناو لرہے اللہ دے مالم توفیق را کی ہوتا سلم چی تاوائی چی تا تری مرگ پوری چی کم سنت زدکو ممل بپکو اگر رضی اولی عالم بارک سکر آگر بھی ماسر ناس تو یو رضی اولی چی رب آئی نبی علیہ السلام گڑی سرو لی وی وی گڑی میں انہ سرو لی یو ذل وی لعڑو عشبن کی لی وی نن بس را گڑی سرو چی دا حضور پاک دا سنت خجون دیکھ وی مازی گرہ پوری گڑی ہو سرو لی بی اغلی وی چلکے وی سنت نیم گڑی پاتشو وی دا اللہ حبیب گڑ لشلی و ما خون لشل راول چی وی لشم دیکھیں پا بروانے وی تانوی رحمت اللہ علیہ دا خبلی بی بی سر پا زنگل کے روانو اس سوکم نو سوخ کار دل نا بی بی تیوی او سنت تے او دیرو مرن میں ارمانو خنن بے پورکو وی آئیشی بی بی او نبی علیہ السلام سوکونا منڈے والے نن پا منڈا باؤ سوکتو والے نشتا سنت طریقے والے دا عمل کوشش کوئے جیدے مرد نمخ کے مخ کے سمر طریقے دی جیدے والے عملو کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بوی وی دری خبری دی او دا بزان سر خاور الارمان یو سم پورا نشوی و رکم خلق چی پوی دل طول دین بانے عمل کرے وی او دری خبری مجبورن پا دی وی یوم دا ارمان دے زد اللہ نا اورم چخبل کتاب کے وی اللہ ابراہیم علیہ السلام تا وی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اے زما خلیل دے خلقو کے لانو کچھ حج لرازئی نسوک با پیدل رازی ورپسی وی سوک با سوار رازی ویچ زوانم پیدل حج میں انکو کاش چی میں پزوانائی کی کڑے اس بڑا شعر پیدل حج نشم کولے اوزد ربنا اورم چی وی یا تو کر جالن او یہ ارمان میں پزربان اداد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی وی کاش چا دروازہ میں اٹھا کولے او اگر آلوی جرور زہ زہ ملاقات نکو چیزو واپس لاڑے چیزو قرآن پایا تا مل راشی الہ العالمین وی وین قیل لکم ارجعو فرجعو ہوا ازکا لکم چا دروازہ ٹکیو کور نہ خبر راغ جرور زہ زہ ملاقات نکو مو خفقان کو کر وی ربیا با ترمرگ دے دروازے لرانش گورا کور کے دے امال روزینا او اغپا دی ارمان روان دے دنیانا وی کاشید چا دروازہ میں اٹکو لے او کور نیلان راغ چیز ملاقات لکو موزوا پس لانم چیز ما جو لے کی دعویٰ کی شوی چی ہوا از کالہم دا دیر پاکوانے بکل جو لے کی غرزی گی چی آیات دا مل دلان دے راشی حیات سشی دا عمل دلان کرا اللہ بندی گانو دین بانے چی مو اتا سو دا عمل کوششو کو زبا گورم چی تاسو دا درس کی گی گنا چی سمر مرگری با درس کی گی اتاو دینور مساجدو کم چی درس کی گی ناغے کم دا ناستی کوشش کوئی تیر اللہ دا کتاب تلاوت کوئی پابندی سر تلاوت کوئی پر تحجدو کی چی کم در لیات گنا دا سپینگری دا پاسی گورا نن دیر نازک دور رہے مصیبتونو دور دے خاص کر توجہ گئی دا حکومتونو چی بدلی گی نو امت پا نازک دور سر روانی اللہ وی دا امت اجتماعی غلطائی نماف کئی انفرادی غلطائی ماف کئی تا زگو رہی کل از مک اجڑا کی زلزلی دی کل ظالم مسلط کی گی دا بل سشید دے قسم دے کدا روڑو نمو بن کل جلسی مو کی جلسو نمو ویستر وچی منگو تاسو عمل نی سمشوے حالات نہ بدلے گی عرب یولی عالم تشیع مسجد نبوی کی بیولی حلقہ لکے محمد ابن صالح العثیمی غٹ غٹ کتابوں نے لکھ لی نئی خبل کتاب دریاض الصالحین پشر حقی ہوئی جس سلیمان ابن عبد الملک دا حلق راج مکل بادشاہ توجہ مولا دا غرعیت توی دا مخواہر چمون در تدازی خلیفگان او خلفاء جوڑ شو لکا ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہ طول خلقو یاو زمون خواہر دا بدا چا خواہنی چې ابو بکر رضی الله عنه غنتی خلیفہ شي او دا به چا خو خني چې د عمر فاروق غنتی شي خلیفہ نا خلق وی ته یاو وی ها ایت وجوه وی ها چې داسې غواړی نمونه باغ هغه شان خلق به جوړیږي چې پچا ابو بکر خلیفہ شي هغه شان خلق به جوړیږي چې پچا څه شي عمر فاروق خلیفہ شي دا د علما ناس دي زمونږ استاد او عمل به په موږ مشرکی کوم کې څه تبدیلی راغلی و الہ العالمین بسو کی په بادشاہانو کې بم تبدیلی راو دیو جن الله بندگانو خپل اخلاق خپل اعمال پدې کې چې موږ تاسو تبدیلی راولو الله طرف ته توبه وباسو او د خپل علما او قدر عزت په زړه کې راولو اتفاق او اتحاد راولو نو دې سره به الله رب العزت هغه مدد او نصرت موږ تاسو سره راضي ټول مسلې به دې حل کیږي چې دا څومره دینی مهنتونه کیږي چې دې سره موږ تاسو تعلق ساتو دینی مختلف خدمات کیږي کله تبلیغ کار دے دا دین کار دے کنه ری دا علماء ته درسونه کوي دا دین کار دے کنه ری پزړونو کې بد دي کارونو قدر عزت راول مختلف شوبو والا بد بل شوبې دې دین کار ته سپک نه ګوري یکتا سمخ کې ویل شول چې موږ ټول د عیبونو نقصاناتو نه ډکیو د دین ټول شوبو له قدر په عزت ګوري او کوشش دا کوي کدا سی او عیب وی ناغا د ممبر او د سپیکر په ذریعہ ملری کوي چا چې د عوامو یا د یو جماعت اصلاح د سپیکر په ذریعہ کړي نو د اصلاح په ځای څه شي وګړه او راغلی هغه سره ملاقات کول د جماعت او د اجرې او د کور په ګټ کې ورته وایا که مسله حل شو خو ورنستا غاړه خلاص شو شوا ستا غاړه خلاص شو دیو جن چې موږ تاسو د بل دی عزت خیال مو ساتو پدې خپل دعوت کې پخپل درشنو کې د نرمۍ نه د الله بندگانو کارواله سختۍ باندې تاسو ګورئ د باز خلکو نه په سختۍ خپل بچی مو تختی لیدلی مو دي کني بلار نه بچی تختی دي د مور نه بچی تختی دي او په نرمۍ کله پردی بچی د خپل بچو په شان شي حضور پاک د کفارو سره سختی نه کړي نو په دعوت کې په درس کې په امر بالمعروف نهی عن المنکر کې سختی نه کار والی نرمۍ سره داسې به کوئ که نه به کوئ انشاءالله ګوره نرمۍ نرمۍ خبره دي پوره وي خو په نرمۍ دي خبره دي څه وي پوره دي وي خو په نرمۍ دي او که داسې موږ تاسو کو بعضې ولو کې زموږ د خپلو عالمانو ته وایي زموږ د نوي نوجوانانو نه نقصان په دې راشي چې بعضې سړی د خپلو مقتدیانو خبرې اوري اوري د هفتې د ورځې نه تر جمعراته پورې جمع کوي او وایي وارو که چې جمعه به راځي که نه نو کته د جمعې پر ورځ ممبر تخیج د انتقام د پاره نو بیا بدانه وی چې خلک بګړاو شو دا ممبر د انتقام نه دی دا د غصې سړول نه دی بلکې چا چې د الله په دین کې خپل غصه سړه کا نو د اخلاص نه لاس وی مثلا مرقات ذکر کړي مولا علی قاری رحمت الله علیه و علی رضی الله عنه په جهاد کې یو کافر رو پر زور توجو مر ناغه په مړکول وی هغه په دلان دی نلاړی توکي نو علی رضی الله عنه ته پاسه دی اور دوی مقابله لرا مخه نش اے د الله د فارې چې کوم عمل نو مسلمان سکے چې کافر هم چکر کیه چې کافر په چکر کې واقع شي نا روی پر زول ما بیا وی را میدان لشو را نه پاسې ته ورته وی داول دی اول پرې هم مس بیا وی وی ما ته د الله د فارو وجه او تا چې ما باندې لاند دی نه لاړی توکې زما د ل خپله غسم راله نه زه خپله غسه خو نه سر په کافر دومره اثرو شو چې توبې ویسته او مسلمان شو لګورې په ممبر غسې سړو نو بیا به امت بګړوي دا امت د غسو سړولو نه دی دا د رحمت للعالمین نه میراث کې پاتې دی او قسم دې دای شفقت او رحمت په لګوره کوم امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شفقت سره نی نهی عن المنکر څه ته وایي انذار او نذیر څه ته وایي تاسو به کله مهربان پلار کتلې چې بچي ګډوډ ګرځي نو دا پلار بچې په دې کول غواړي وای چې بګړاوم نشي یو مور خپل نافرمانه بچې د نافرمانونو په کومه طریقه بدته کچره منکر په دې طریقه نی نو په دې وتا الله رانی نو نرمۍ سره محبت سره زما عزت مندو کمکار چې نرمۍ سره کیږي کم کار چې نرمۍ سره کېږي زما عزت مندو نو هغه په سختۍ سره نه کېږي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا درے میں خبر علماء دا ذکر کرے صدا اللہ دا حبیب دا مغنو منکے الہ العالمین فرمائی ولو انہم صبرو حتات ولو انہم صبرو حتات تخرج الیہم لکان خیر اللہم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کے اللہ و ازما حبیب جتال سوک آوازو نہ کئی نو کزدی پزے یو گنٹا او دو گنٹی او دری گنٹی استاپ کوسا کے صبر کڑے وے او حبیب تپخ بلی مرزی دکور نہ روتے وے لکان خیر اللہم نو دا صبر و انتظار بدوید پار ڈیر بہتر وے دلا سو نمروڑل چکاش مال دا مکن دا ملاو د بیا به چې د صحابه او د عالمانو نه تپوس کولو نو په ګنټو ګنټو بولاړو د چې انصار یو مهاجر صحابي به د کور راووتو نا ورته وي ته د الله د حبیب د ترزوې او ته حبر الامتی ترجمان القرآن دا دومره انتظار دی ولې وکړو وی ما د الله د حبیب زمانه نه ده مونږه او عالم داسي وي دا د پیغمبر وارث ته د دوی سره غشان معاملې کوم. الله دې موږ تاسو لم په قران باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. پس اوسو خبرې کوم بیا ان شاء الله بس کو او تاسو پر اثر واده د عمل کوی. درې خبرې دې چې باغې دین زکیږي او دې درسونو کې دا هم وعده وکړي چې نه یې وکړه. دین د جمعې پر ورځ ډیر دین زکیږي. خدا وعده وکړي چې موږ د جمعې پر ورځ د زوال لمخ کې راځو. د چا واده اله سوچت کوي زوال د لمانون دی ګوره نن سبا پاو باندې اصل منټ د پاسه زوال کیږي. تاسو چې 211 جمعات راغلي خو د امامانو تب جولای غړوم له وختي راځي عمرې ته چې تاسو وختي راځي ترغیب چلوي به خلک به وختي راځي. دا مسله را علماء ناسو د جمعې پر سوک د زوال لمخ کې راغی نو د جمعات دروازه کې ملائک ولاړ وي او د پام الله مکه دیو قبول شوی او خمر ثواب لیکي. نو چې امام نه غټي او نو مقتدیان په سوک غټي تسلوا سوک دا دې چې الله سوچت کی چې په دې ټول عمر کې یو میاش ز د زوال لمخ کې جمعې تراغله دا دې سوک لا سوچت کی ماشاء اللہ گورا دا یو مرگری لا سوچت کو گورا پا یو کار خونے کی ما ہوتا سرے مسئلہ حلقی کی ذکر ہے جدا یو دے بگئی پہ خبر آمالے مسئلہ با حل حل کے رہے جی ٹول اللہ سوچت کرو اے تاسو لوا تاسو دی علاقہ کی چیدی چامی خمرشی نو خفقی کی کنا تاسو لوا کون کی زنانہ گورا جاڑی اللہ اخپلوان والا غمرازہ کی لزی کبھی دی اکلار نشی خفقی کنا ور هر جمعه موخ مړکیږي تاسو نه چاړای ته چا کار څه دي چا درځي بجاړای به کنه بجاړای هر جمعه موخ مړکیږي جاړای دا ان شاء الله دا اوخ به کټای کنه به کټای بل دا چې ګور وخت راشي نو امام چې ستقرر شروع کوي نو هغه باندې سره سر نه پوښیو د امامانو خدمت کی درخواست ته توجه مرا یو موضوع را جمع کوي او هغې دپاره کتابونه ګورئ چې آینده جمعه کې به زه د خپل وروڼه د سلام د مسلې نه خبرو نه ته بوله کتابونه مه ګورئ چې د سلام د مسلې څه طریقه ده. بله پېره داسې وایي چې دې بله جمعه کې به د مور پلار حقونه ذکر کړو نو دا خلک به د اول نه د مور پلار حق واوري. بله وایي چې د پردې شری حکم به کوو داسې به کوئ که نه به کوئ ګوره دې لپاره چې علما فکرمن شي په کار دا دی چې علما د یوې هفتې نه مخکې د جمعې تقریر له فکرمن وي ډېره صلات حاجت کوي چې الله د خولې نه داسې خبرې راوباسي چې زما او د ټول امت د خیر ذریعه شي. فکرمن کېږئ به که نه هغه تاسو داسې کوئ یو ملا وایي یو ورځ چې عالمي چې ما چې ته تقریر د کتاب نه دی کتلی نو یو مقتدي ولی وایي استاد ته چې سوې دا کتاب کښته دی نو ته به څه وګورئ بېږئ په خبره باندې کتاب کو بتا لے گوری جی مسئلہ گوری تو چی سویرا کو مسئلی دی کو کنزی دی دی وٹو کی دی وٹو بھی دی بلا کو کتابوں نو کسو گنو گوری کے گوری ہے نو گورا مسئلہ گوری چی مسئلہ گوری یو بتا سو لم خیر حاصل دی گی و نورو لبم خیر حاصل یو خبر تو خبر شوی سو شوی یو با جمعی لوقتی راز آئی حالا خپل امامان هم صحیح کوي چې دی راضي که نه راضي زمونږ ګورې بعض امامان داسې ناراض کړي چې یو بجه شي دی خو ایله د کمرې نه روځي او مسواک لاسو کې راوالي داسې په ناز ناز را کوزېږي نو مقتدیان وای چې ډېر په بجې ځان تیارې جما څه کار دی چې دولس بجې راځي امامان بمرازی تاسو بمرازی دیکھے خبر بانے دوی درے ما خبرہ میں دارا نا تبلیغ والا کسا پا کسا کرزی دائی سے راضی تو دائی سے رکھے نائی فہمونا قسم دے دیتا با کلیمہ زدہ کوئی مزبت زدہ کوئی گونگو رزنی وقت درسونا کوئی عوام و قرآن شریف ختم شو دا مز سبق نور ترجمہ ختم شو وغل کلیمی ترجمہ نور دی د تبلیغ کې وځای کې نه وځای قسم دې ورني په لور خفقې گئی ما شکر وبا نه چې زمونږ په دې جماعتونو کې یو سړی باند د کړې نور ټول عوام له باند نه ور او کچره هغه یو باند کې نه نه ځان اور باند وي نو چې ته دې ټیپ کوي ولا ور وې دا دې په کوم الفاظو کې باند وي دغه خبره وایي دې تبلیغ ولا سره کې نه دی مونږه دومره کمزوري مسلمانۍ نه کوي عالم نه وي هندو او کافر وي دې مسلمانې کا مونږ تاسو سره چل راځي څنګه به مسلمانو صرف دغه چل برابر چې پښمنه ګیره چې تاسو پوېږي سنت کړي مو پي دغه خبره باندې دغه مسلمانۍ زموږ استاد نور په پته نه پوېږي چې باید له سکول غواړي ست ترتیب ته نو د الله بندگانو د درې موکی دي دا د الله سونه مل لري کوي تاسو به کوي کنه بکو اکمو نکل نو زرد شي ارمان او افسوس په موږ تاسو کو قسم دې دومره به وجاړو چې کاش چې دې کتاب لناس وي دا غره داسې کتاب دی مخکې کلونو کې دا سیلاب تاسو په دې علاقو راغلی نو ما سفر کولو یو مرګره رستو ناشته یا کسانو له خبره کوي وی زمونږ کله سیلاب وړو زمونږ قبرستانه وړو نو یو قبر روح رمټ لاش پکې سره د کفن پړو خلک حیران او جدا سوق دی سوق دی وی ما ولوي دا تاسو نه پیژنئ تازه پیژنوي سوق دا وی ما ولوي دا افلانې نه نه نه چې زمونږ د کلی ټولو ماشومان او مامور سره قران وینې وی کې په خبره وایي مامور سره قران اے قران خدمت کو مو کو نبی اوري خاورو کی پته لګ سکال مونږ حج کیو دا مرګره برا سره و نو د جامعۃ الاسلامی طلباء ته والد تقریر کول ناغوی زی یمن ته لاړو یمن ته علامہ شوقانی په دی غیر مقلدین او کی اولی محدث عالم تیر شوی ورته ټول ائمه او قدر وکوي به مال چاوي چې رد قبر لار کی او اوس دې زله بدل کړي وی لارا و مجبورن و روڈ راتلو دا اللہ ما شوکانی لاش اکنستے شو قبر وی سل کال دا آغد وفات شویو وی سل کال پسی چرویستو ترکفن پوری روغ رمٹ پروتو وی کئی خبر پا ترکفن پوری سو روغ رمٹ پروتو دا اللہ دا کتاب زمائی زتمندو خدمتو کئی دا تعصب و فروعی جنگو نمانگو نمکوئی گونا مونگا زدی مرگورو لکلوامو امتا خبر کوئی خود روغ وئی مونگ ما شمار لوائی مذہبون سلور وارا حق دی بای ولک لوائی وی سلور مذہبون دی و سلور وارا حق دی نو داستان چی پی جنگ دی نو دروپ پی اولی ما شم لوائی ورہ مذہبون سن او دا سلور وارا ورہ کل پکار راش یو عالم یو ذل ذکر کولو ویزو پا دو دور آتلم چی دا حرم شریف مزران لارد نشی ویزو دی عبدالرحمن سدیس مز کولو نو امام مزو کو توجو مدا نو چې سلام وګرځې ته نو ما سودیس سیب صحیح کولو نو چې مې وکتل یو پنځو شپې زره کسان برا سره نور مو همون د امام نمخ کې ولاړو مسله د جمهور علما او دا چې څوک د امام نمخ کې شنو مزه ور نشو و ما لاس پور تکل امام مالک لمه دعاګانې شروع کړې چې امام مالک ستا قبر دی الله د رحمت نډک کی کنن ستا جو زینه یې نه وي نو زما د شپې تو زره خلکو مز نه کړو امام مالک سے بھی او جزیہ دارا وہی کہ امام نہ سوک مختی شو نو می مزو شو وہی کہ خبر وال امام نہ کہ امام جی اللہ دے ستا پر قبر نور اور رحمت رو رہے کتن نوی تیش پی تو در کا سانو بدو بھر بس کو وردا دا ائمہ دا وجود رحمت تے دا ائمہ وجود سرے دا رحمت تے زہر م پہلا وے امت تو فروئی جنگرو کی ما چوی دی بے اتفاقی مو ہوتا سو حیا او دین ٹوٹ تسلس دا مسلی په ممبر مکوئ دا مسلی سم مکوئ دا په ممبر باندې مکوئ فروئی مسائل ائمه چې په کومه ځي بس هغه لاره خپل پرې زما بل چیړه وا خپل پرې زما او بل چیړه وا دی خبرو کې باس مباحثه یو الله والا عالم دی حرم شریف کې مولانا مکی صاحب اوی بخارا چې کافر او اغستا نو د بخارا د عالمانو دوه ډلې جوړې یو ډلې وی دا پلانې مارغ حلال دی او بل وی مردار دی دې مارغا لالو مردارو لو کافر رال البخاری ته واستا دا اللہ بندگانو اختلاف فروعی مسائلوں کی جنگی دل ندی پکار اصولی مسائل خلق لمخ لکی اللہ ازمون استاذ و منس کی اتفاق و اتحاد راولی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیکا. زیرو 333 916 43 45 وہ مقام باروک لیا رڈن ڈیری بٹخیلا سلاڈنگ سردار علی اطرفروش.